بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. كتك حديث يا جابر رضي الله عنه أمام يتاجى إمام مسلم نبيك يتاجى الإمام أحمد كتك مسند ياكي سهم يا حديثي أمام يمتوم صلى الله عليه وسلم ولما ليزا قسيمة كتك من ياكي من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. يوتا تكيويزا ميونغون مينونين كم نفايشا نجياك، يوتا تكيويزا ميونغون مينونين كم نفايشا نجياك مسلم بس نأم نفايشا. يوتا تكيويزا kumnufaisha ndugu yake muislamu falyamfa'ahu na amnufaisha. Katika manufaa makubwa ya muislamu kumnufaisha ndugu yake muislamu, hayatuzidi manufaa hayo ni kumnufaisha katika jambo la kuwa sababu ya kuingia katika pepo ya Allah na kuokoka na adhabu ya moto. Na tunafahamu عند عقيدة أهل السنة والجماعة يقوم بمن مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار. يوتا تكيكوفا نو شركين سيكو موجا كتوكا كونكم جانجا كتزامية كونكم نجيم أو كاوانا مهريزي أنا يتجيمية أو متلسيم أنا يفونغا وتوتواكي نحريزي بس متهويو akifa na hali hii na itikadi hii ni mtu wa motoni, na'udhu billahi min dhalik. Na kinyume chake man mata ala tauhid, atakayekufa juu ya tauhid akamwamini Allah mmoja hana mshirika, ndio mwenye kukusudiwa kwa haja zote, shida zake, matatizo yake akawa anaelekeza kwa Allah, kwenye maradhi anafanya subra, anamuomba Allah, kwenye kheri anavumilia na kushukuru akimwelekea Allah, akafa katika tauhid, basi huyu inda ahli sunna wal jamaa, kida ahli sunna, kwamba mtu huyu ni mtu wa peponi. Wa in dakhala an-nara bi dhunubihi, hata kama akiingia motoni kwa madhambi yake, lakini Allah mwisho wake atamuingiza katika pepo. Manufaa makubwa kwa muislamu juu ya ndugu yake muislamu ni kumnufaisha katika yale yatakayomfanya apate saada ya milele, kwa maana fupi isiyokuwa yenye mlelengo mrefu ni kumsaidia ndugu yako katika kuifahamu tauhid, kumwelekeza ndugu yako katika kuifahamu akida iliyokuwa sahihi, na kumbainishia ndugu yako na kumtahadharishia ndugu yako juu ya ubaya wa shirki na natija ya shirki na mwisho wa shirki. Kwa sababu tukuzungumza jambo la kumnufaisha mtu, kunufaishana katika dunia kunaeleweka, mwenzako mtaji wa biashara haiko nayo, ukamsaidia ima kwa mawazo au kwa uwezo wa mali ukampa, hii ni katika khair. Wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, saidianeni katika mema na uchaji wala msaidiane katika uadui na uovu. Umemkuta mwenzako hali ya maisha imemkalia vibaya, anahitaji msaada wa mawazo, fikra, ukamsaidia, umemnufaisha ndugu yako. Umemkuta watoto wake wamemharibikia, hana mwelekeo wa malezi, ukampa mwongozo, ukamsaidia, huku ni kumnufaisha muislamu. Lakini manufaa makubwa zaidi, faman zuhziha anin nari waudkhila aljannata faqad faz, atakayekingwa na moto wa Allah na akaingizwa katika pepo, huyu amefanikiwa. Wa man hayatud dunya illa mataa, hayakuwa maisha dunia isipokuwa ni starehe tu yenye kudanganya na yenye kuhuri watu. Ndugu zangu, katika jambo la muhimu katika da'wa ya ahli sunna wal jamaa ni kulinganiana katika tauhid. Fatauhid awalan ya ibada Allah, ya du'at al-islam, enyi walinganizi wa Uislamu, jambo la mwanzo ni kuwalingania watu tauhid, wakamjua nani mola wao, wakazijua hizi ibada wanazozifanya wanamuelekezea nani, na hizi ibada wanazozitenda zikawa zina malipo mbele ya Allah azza wa jalla. Kwa nini? Kwa sababu atakaye sali, atakaye hiji, atakaye toa zaka, atakaye unga ukoo, atakaye fanya mambo ya kheri, ikawa msingi wake wa tauhidi ni mbovu, hana kitu mbele ya Allah. Wama manaahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli, na wala hakuna kilichozuilia wao kukubaliwa yale wanayotoa katika mambo katika mali zao isipokuwa kwamba wao wamemkufuru Allah na mtume wake. Kwa hiyo sharti ya kukubaliwa amali al-iman billah ni kumwamini Allah, na imani ya kweli ni ile ambayo aliyosema Allah, wala mielbasu imanahum bidhulmin alladhina amanu, wale ambao waliamini, wala mielbasu imanahum bidhulmin, ikawa hawakuzichanganya imani zao na shirki, ulaika lahumul amnu, hao katika maisha ya akhira watakuwa na amani, wa hum muhtadun, na duniani wameongozwa. Kwa hiyo jamii hii ndio tuzunguka, hii jamii iwe ya Wanyamwezi, iwe ya Wasukuma, iwe ya watu gani, hii jamii inahitaji manufaa kutoka kwetu, ambayo manufaa haya yatamnufaisha mtu katika maisha yake ya kudumu, maisha ya akhira, ni kuwatoa watu katika giza la Unasara, kuwatoa watu katika giza la Uyahudi, kuwatoa watu katika giza la kutokuwa na dini, kuwaleta katika dini iliyokuwa sahihi ya Uislamu chini ya mwamvuli wa tauhidi. Haya ni manufaa makubwa ambayo mje anamnufaisha ndugu yake. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu, ikiwa una uwezo wa ilmu Allah amekutunuku, kwa una uwezo kuwasaidia wenzako, kuwatoa katika jambo la shirki, kuwatoa katika giza la upotevu, ukawatoa katika ule dhulumati ambazo zipo kwa watu zilizoenea ambazo zipo kinyume na misingi ya tauhid, wallahi hakuna khairi zaidi. Na haya ndio ambayo waliosimamia manabii wa Allah, na haya ndio ambayo waliofanya aimmatul huda, na haya ndio ambayo waliofanya wanavyuoni wa Kiislamu, wallahi hakuna mbora katika ulimwengu huu zaidi ya yule atakayekuwa anafanya kazi ya manabii, zaidi ya yule ambaye atakayekuwa analingania watu kwa Allah. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. نani mwenye tamko zuri zaidi kuliko yule ambaye atakayewata watu kwa Allah, mimman daa ila Allah, ukawalingania watu kwa Allah. Kuna watu wanalingania katika siasa, wanaita watu kwa maslahi yao, kuna watu wanaita watu katika mifumo yao, kuna watu wanaita watu katika vyama vyao, kuna watu wanalingania watu katika dunia ya mipira yao, kuna watu wana kampeni za maradhi ya corona, wana maradhi ya malaria. Haya yote ikiwa hayakusimama katika dini, hana manufaa. Manufaa ni yale ambayo yatakayodumu. Tizama Allah malipo anayompa mja ambaye amemlingania ndugu yake mpaka akaifahamu haki, akamnufaisha kwa ule uongofu aliokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min umuri ni'am, Allah azza wa jalla kumuongoza kupitia wewe mtu mmoja tu ni bora kuliko kupata ngamia mkuni, ni katika mali kubwa kipindi cha ngamia. Bali man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili la yunqas min ujurihim shay'an au la yunqas min ajrihi shay, yule ambaye atakayemjulisha mtu khairi ukamfahamisha kwamba hii ni sunna, hii ndio tauhidi, hii ndio njia ya haki, acha huu hizbia, acha hii takfiri, acha hii tablighi, acha huu yahudi, fata njia hii walikuwa nayo wema waliotangulia, akamjuza mtu juu ya khairi, tume anasema atakuwa na ujira wa yule mfanyaji wake, wala haupunguzi ujira wao chochote. Kwa hiyo kile akifanya kheri yule unapata malipo mbele ya Allah. Hii ni fadhila gani ambayo mja anaipata? Kwa ndugu zangu, umma huu unahitaji manufaa. Manufaa si siasa, manufaa si mipira, manufaa si dunia, manufaa man zuziha 'anil nar wa udkhila aljanna, yule ambaye atakaye epushwa na moto. Hakuna saada zaidi ya mtu kuingia katika pepo ya Allah. Na pepo ya Allah haingiwi na washirikina. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan wa huwa yad'u ma'a Allah niddan dakhala an-nar. Atakayekufa hali ya kuwa anamuomba pamoja na Allah msaidizi mwingine, ima Mungu akasema wako watatu, akawa anawaomba kama manasara, au akawa ana ushirika wa ushirikina anaufanya kwenye mizimwi au kwenye makaburi au kwenye mapango, ili hali yeye anamwabudu Allah lakini kuna mwingine anamuomba, huyu ni mtu wa motoni. Hakuna shaka katika kuingia kwake motoni. Wama yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar. Na yule ambaye anamshirikisha Allah, Allah tayari mtu huyo kishamharamishia pepo, hataweza kuingia katika pepo na makazi yake ni motoni. Wa mali dhalimina min ansar, washirikina hawana watu wa kunusuru. Kwa ndugu zangu, nafsi zetu tuzinufaishe kwa kheri ya Uislamu. Kama unapokaa ukamjali ndugu yako, ukamjali mwenzako, ukamjali mzazi wako, katika mshahara wako ukamwekea fungu, unamnufaisha katika dunia, kadhalika tafuta njia ya kumnufaisha katika maisha akhera. Kama unapowajali watu, kuwasaidia katika biashara zao, kuwasaidia katika mambo yao, wajali katika jambo kubwa lisiloisha, lisilododa, lisilo la hasara, jambo la akhera. Haya ndio mambo makubwa ambayo Muislamu itekana nafsi yake aijimize kuyaendea mambo haya. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'ahu, yeyote atakayeweza miongoni mwenu nyinyi kumnufaisha ndugu yake amnufaishe. Na manufaa makubwa ni kumnufaisha mtu, na an-naf'u al-ukhrawi, manufaa ya akhira ndio yenye kudumu. Na manufaa makubwa ni kuupata uongofu aliokuja nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ukaongoza watu katika tauhidi, ukaongoza watu katika sunna, ukawakataza watu katika shirki, ukawakataza watu katika bid'a, ukawakataza mambo ya haramati, mambo ambayo yanakufuru na kumuasi Allah azza wa jalla. Haya ndio manufaa makubwa ambayo Muislamu yatakikana awe anaihimu nafsi yake kwa kunufaisha ndugu zake. نمو الله سبحانه وتعالى يلي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.